linę prysznicową 90 cm marki Rea za 699 zł. Sprawdź na Allegro. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 16 czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ci, których domy zostały uszkodzone przez nawałnicę, mogą zgłaszać się po pomoc, mówi wojewoda zachodniopomorski. Miliony ludzi w Argentynie i Urugwaju bez prądu. Uwaga, kierowcy, poważny wypadek na ósemce w Przewalance na trasie Augustów-Białystok. W całym kraju uszkodzonych jest 100 budynków, najwięcej 50 w zachodniopomorskim. To ostatnie informacje na temat nawałnic, które wczoraj przeszły przez Polskę. Poinformował o tym komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. W dużej mierze województwo zachodniopomorskie zostało najbardziej poszkodowane. W szczególności trzy powiaty: Drawski, Świdwiński, Kołobrzeski. Największe zniszczenia są w powiecie drawskim. Te działania nie zakończyły się wczoraj, trwają do dzisiaj. Działania same ratownicze tak, natomiast działania pomocnicze trwają. Od północy strażacy i druhowie w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżali 472 razy. Duże zniszczenia są w gminie Złocieniec. Wczoraj nad miastem i okolicznymi miejscowościami przeszła tromba powietrzna, która uszkodziła bądź zerwała dziesiątki dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zniszczony został m.in. ośrodek letniskowy. Tak wydarzenia relacjonował jeden ze świadków. To w sumie bardzo krótko trwało. Potem jak już po tym zdarzeniu wyszliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje, no to wtedy poczuliśmy się szczęśliwi, że się po prostu nikomu nic nie stało, że wszyscy przeżyli, a nikt nie został uszkodzony. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zapowiedział, że właściciele gospodarstw w gminie Złocieniec dostaną pomoc. Jak mówił, rodziny będą mogły składać wnioski o pomoc, a wsparcie ze strony państwa jest zagwarantowane. Potężna awaria energetyczna pozbawiła prądu niemal całą Argentynę i Urugwaj. Według argentyńskich mediów awaria nastąpiła około 7 rano miejscowego czasu, czyli około południa czasu polskiego, i spowodowała paraliż komunikacyjny. Stanęły pociągi, nie działa sygnalizacja świetlna. Dziś mieszkańcy czterech argentyńskich prowincji mieli wybierać władze lokalne. Awaria dotknęła większość terytorium Argentyny, cały Urugwaj, także niektóre obszary Brazylii i Paragwaju, co oznacza, że bez prądu jest, jak oceniają media, około 48 milionów ludzi. Według koncernu energetycznego UTE powodem awarii było uszkodzenie argentyńskiej sieci elektrycznej, które przerwało połączenia między obydwoma krajami. Bliższe szczegóły nie są znane. Kilkaset tysięcy osób ubranych na czarno manifestowało na ulicach Hongkongu. Wczoraj władze regionu zapowiedziały bezterminowe przełożenie nowelizacji kontrowersyjnego prawa ekstradycji. Pomimo to mieszkańcy Hongkongu chcą dymisji szefowej władz. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Szefowa administracji regionu Carrie Lam ze względu na trwające w Hongkongu od ubiegłej niedzieli masowe protesty, a później również i starcie demonstrantów z policją, w sobotę ogłosiła bezterminowe zawieszenie procesu legislacyjnego w zakresie zmian w ustawie o ekstradycji. Na jej mocy podejrzani o popełnienie przestępstw mieszkańcy Hongkongu, w tym także i obcokrajowcy, mogliby być przekazywani chińskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Carrie Lam zapowiedziała skierowanie projektu ustawy do społecznych konsultacji. To jednak nie powstrzymało przeciwników zmian w prawie ekstradycji przed organizacją kolejnego wiecu. Ubrani na czarno demonstranci żądali m.in. dymisji szefowej władz Carrie Lam. Kontrowersyjne prawo ekstradycji wywołało powszechny sprzeciw Hongkończyków i największe od czasu powrotu Hongkongu do Chin. Masowe protesty w byłej brytyjskiej kolonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W serwisie Trójki wracamy do kraju. 5 osób zostało rannych w wyniku wypadku 3 autosobowych i ciężarowego w miejscowości Przewalanka na Krajowej Ósemce na trasie Białystok-Augustów. Droga jest zablokowana, policja zorganizowała objazdy, a utrudnienia w tym miejscu mogą trwać kilka godzin. Według wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy autosobowych zatrzymali się na poboczu drogi. Na auta najechał tir. Dodatkowo jadący z przeciwnego kierunku kierowca osobówki, chcąc uniknąć zderzenia, zjechał do rowu. W Warszawie na kortach Legii trwa tenisowy memoriał Marii Lecha Kaczyńskich. To są najbardziej utalentowani zawodnicy, w pewnym sensie nadzieje polskiego tenisa. Dla nich jest to szansa na to, żeby się pokazać, żeby rozwijać swój talent tenisowy. W pierwszej edycji zwycięzcą w kategorii dziewcząt, wtedy do lat 16, była Iga Świątek, która w tej chwili zaczyna odnosić międzynarodowe sukcesy tenisowe. Łukasz Zbaczyński z Fundacji Niepodległość dodał, że w turnieju rywalizują najlepsi zawodnicy w wieku do 12 roku życia, a sam klub tenisowy Legia jest bardzo zasłużony dla Polski.

yes, they're arriving. Sold me to the merchant ship. Minutes later, they then took me from the bottomless pit. But my hand had been made strong by the hand of the Almighty. As we go forward in our generation, triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of that will stop our time. How long will they kill our prophets while we stand aside and look? Some will say that this is just a part of it, and we all must fulfill our book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all we ever had, redemption song. All we've ever had, redemption song. I ja mam nadzieję, że Państwo spędzą miłe popołudnie. To oczywiście był Bob Geldof. Z pewnością Państwo ten szczególny głos rozpoznali. Bob rozchwytywany i opromieniony glorią koncertu Live Aid, który odbył się rok wcześniej. A Bob 15 czerwca 1986 roku na stadionie Giantsów w New Jersey otworzył koncert Conspiracy of Hope. Pierwszy bodaj z całej serii koncertów Amnesty International. Wszyscy święci muzyki popularnej owych czasów wędrowali od tamtej pory po świecie. Przez ładnych parę lat śpiewali pieśni ważne dla siebie, publiczności i epoki przede wszystkim. I jak się zdaje, udawało im się od czasu do czasu uwolnić kilku więźniów politycznych, ale co najważniejsze, tak naprawdę oni po prostu otwierali ludziom głowy na to, że coś podobnego w końcu lat 80. ubiegłego stulecia jeszcze wciąż jest możliwe, że są więźniowie, których przetrzymuje się, a czasami nawet i torturuje za przekonania polityczne. Jak się okazuje, minęło sporo lat, 33, i w sumie niewiele się zmieniło, więc pewnie takich koncertów wciąż potrzeba i zgódźmy się, nie tylko koncertów. No więc dzisiaj ten szczególny, ten pierwszy, ten wielki sprzed lat 33, dokładnie nieomal, będziemy wspominać i, co zaskakujące, zaczniemy dosyć rockowo, ale też dlatego, zaczynanie rockowo to w ogóle nie jest w systemowym stylu, ale po pierwsze jednak była to muzyka z owego koncertu, a po drugie, co równie ważne, właśnie sobie uświadomiłem, że oprócz 33. rocznicy owego wieczoru Conspiracy of Hope, niebawem, na dniach, zacznie się lato o 50 sezonów późniejsze od słynnego Lata Miłości, Summer of 69. I ten właśnie temat Państwu przypomni Bryan Adams. Yeah! 50 lat od tego niezwykłego, szczęśliwego lata, a właśnie Bryan Adams, Summer of 69. Bryan jakoś chyba na dniach w naszym kraju będzie ten temat przypominał, czy mi się śni. No ale przede wszystkim 33 lata od tego wielkiego koncertu na Giant Stadium w New Jersey, Conspiracy of Hope. 15 czerwca 1986 rok. Dzisiaj tak sobie wspominamy w nastroju rockowym, jak się okazuje, ale powoli idziemy w stronę siestową, bo przecież artysta, który za moment chyba się Państwu wciąż ze siestą kojarzy, choć tak figluje ostatnio, że jakoś rzadziej go zapraszamy. Rok, przypomnę, 86, a zatem grupa The Police właściwie już nie istnieje. Sting rok wcześniej ruszył z Branfordem Marsalisem i kolegami w świat, objechał ten nasz glob dookoła parę razy z płytą Dream of the Blue Turtles, a nagrywając przy okazji w moim pojęciu najwspanialszym album muzyki popularnej ever, czyli Bring on the Night. No ale taka okazja, koncert tak ważny, był, jak się okazuje, wystarczającą motywacją, żeby chłopców ten jeszcze jeden, wówczas się wydawało ostatni, dzisiaj już wiemy z perspektywy, że nie, ale ten jeszcze jeden raz skrzyknąć. A zatem nadzwyczajne pojawienie się chłopców z Police na koncercie w New Jersey 33 lata temu. I hope that someone gets my message in the bottle. Police reaktywowani specjalnie na ten jeden wieczór na koncert Conspiracy of Hope, który dzisiaj po 33 latach, tak trójkowo, wspominamy. No, no oczywiście trwało całe popołudnie i wieczór i długo, długo w noc, a myśmy się z nim tak w kwadrans właściwie uwinęli. Może Państwo pamiętają, rozpoczynał go Bob Geldof i Steven Van Zandt na gitarze, więc we dwóch przypomnieli klasyk Boba Marleya, Redemption Song. No ale oczywiście finał mógł być tylko jeden. Z wielką pompą wszyscy święci, którzy w koncercie wystąpili, musieli się zgromadzić i zaśpiewać coś ważnego. Tak też się i stało, a więc i Bob, i zespół Peter, Paul and Mary, i Brian Adams, którego też słuchaliśmy, i Jackson Brown, i Lou Reed, i John Baez, Johnny Mitchell, i Peter Gabriel, i U2, no i oczywiście Sting z kolegami sięgnęli po klasyk Boba Dylana. We've got 18 very special guests with us tonight. 18 prisoners of conscience released because of Amnesty International. A song called I Shall Be Released. It says it all, really. 33 lata temu, 15 wieczór czerwca, rok 1986, Giants Stadium, New Jersey, koncert Conspiracy of Hope. Jako się rzekło, wszyscy święci, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, a także, jak Państwo słyszeli, Bono ich dumnie przedstawił, 18 aż, czy też 18. Trudno to stwierdzić, mając jedynie audio, nie wideo, więźniów, którzy zostali zwolnieni poprzez akcję Amnesty International i takie koncerty właśnie jak ten. Żegnamy się powoli z tą aurą, proszę przyznać, zupełnie nadzwyczajną. Ja wiem, że oczywiście niedoskonałe technicznie jest to nagranie, ale jakoś ogromnie wzruszające. Tak wielu ich, tak wspaniałych, tak dawno, pokolenie temu dokładnie. Ale co niezwykłe jakoś też znamienne, że właściwie no nieomal wszyscy z nich, bo i Bryan Adams, który, nawiasem mówiąc, właśnie się dowiedziałem, dosłownie za parę dni, 21-22 jakoś tak, będzie w Polsce na dwóch koncertach, i Joni Mitchell, i Peter Gabriel, i U2, i Sting z Polisami, to są wszystko postacie, które do dzisiaj są niesłychanie aktywne, wielkie i ważne. Cudownie. A na koniec, trochę też sięgniemy w przyszłość, już żegnamy się, obiecuję, z koncertami Amnesty International, ale tym samym też wejdziemy w taki nasz stały, siestowy rytm, czyli sięgniemy do muzyki afrykańskiej. Koncert 2 lata z okładem późniejszy, 15 października, rok 88, stadion w Buenos Aires w Argentynie, i Youssoum Dour. Rok 1988 i Yusun Dur na koncercie Amnesty International w Buenos Aires. Kawał czasu minęło. Wtedy bez wątpienia Yusun Dur był najważniejszym głosem Afryki i w jakimś sensie nim pozostał, ale szczęśliwie nie ma już tego obowiązku do wykonania samotnie. Jest jeszcze parę osób, a wśród nich być może faktycznie dzisiaj głos najważniejszy. Ja wiem, że dość niekonwencjonalnie dzisiaj zaczęliśmy tę siestę, ale już się uspokajamy i wracamy do naszego zwykłego siestowego rytmu. Shango! Shango wa lo keo, oya lo ni jore, shango wa lo keo, oya lo ni jore, mamore ko mako pele pele, Pani i kojude sileri. Ni ponju de sileri ke ke ke ta o ma kono juago ke ke ke ta o ma kono juago ke ke ke ta o ma kono juago eni ba mo ju de kosafu agogo ilure lori wa kori koto ba si o koni berimo agogo ilure lori wa kori koto ba si o koni berimo. To oczywiście Andrzej Kidjo, dziś prawdopodobnie najważniejszy głos muzyki afrykańskiej. Andrzejik, przypominam już nie wiem który raz, wpadnie do nas niebawem, będzie w Polsce 27 lipca na festiwalu Ladies Jazz w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tam się zobaczymy, ja nie mogę tego koncertu odpuścić, a skoro już przyjadę aż tak daleko, to pewnie zostanę też następnego dnia. Następnego dnia w tym samym miejscu 28 Krystyna Stańko z projektem orkiestrowym. Aranże Krzysztofa Herdzina, płyta Aquarius. Piękna rzecz, bardzo polecam. Ale skoro my jesteśmy już w Afryce, dzięki uprzejmości Jusu i Angelik, to zostańmy jeszcze chwilę. Niewiele nam zresztą czasu zostało w tej pierwszej odsłonie. Dawno niesłyszany w sieście z wyspy Réunion Davy Sicard. Serais-tu liberté si comme tant d'autres mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à l'heure sans couvre toi naguère et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois aujourd'hui tout ce que tu es. es-tu liberté? Pas juste en train de me dire que toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qui ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre encore au nom de tout ce que tu es. Aurais-tu liberté? Oublier notre histoire? Aurais-tu liberté? T'ont perdu nos mémoires? Aurais-tu liberté? Me regarder dans les yeux, me dire qu'il me faut tout oublier. Peut-être mieux que toi-même. Tu fais mine d'oublier, tout semble blanc comme neige. Mais je sais que résonne encore tout au fond de toi les pas de tous ces braves qui pour toi sonnèrent le glas, armés de leur sagaille, galets, pioches, fusils. Aujourd'hui c'est avec la plume que je porte leur cri. Liberté! Ils t'appellent, écoute, ça vient du cœur. Ils sont fiers comme je suis de porter tes couleurs. Tu sais pertinemment comme moi qu'il reste bien des batailles à livrer, mais peut-être ne te sens-tu plus de taille. Aïe! Regarde bien dans les recoins de notre histoire, il y a encore des passages qui demeurent dans le noir. C'est une honte! Ceux qui vivent méritent mieux. En les mettant au grand jour, tu leur permettrais de vivre heureux. Et si nous rappelions ensemble égalité, fraternité, je sais qu'elles te suivront, car fidèles et dévouées. C'est vrai qu'elles ont toujours eu ce fichu caractère, mais elles ne seraient de trop. Non, non, non, bien au contraire. Allons enfants des colonies, son jour de gloire est arrivé. Réveillons-nous, unissons-nous, afin d'éviter le pire, un véritable tsunami qui nous jetterait dans un bien vague souvenir. Je t'ai vu, liberté, marchant la tête haute, alors relève-la avant qu'elle ne tombe sous le poids des fautes. Il est temps de redonner un vrai sens à nos valeurs. Abat toutes les rancœurs, c'est une question d'honneur. Au nom de mes pères, de leurs fils et des saints d'esprit, je t'en prie, une dernière fois dis. Aurais-tu liberté d'oublier notre histoire? Dans les yeux, me dire qu'il me faut tout oublier. Oh, yo, yo, yo, je te le demande, entends-tu ma voix? Oh, yo, yo, yo, je te le demande. Entends-tu ma voix? Fais-moi entendre la tienne. Chantons ensemble, toi et moi. Nos voix n'en seront que plus belles. Comme mes pères, je te suivrai. Marcherai à tes côtés. Te prêterai ma voix. Entends-tu cette prière? Au nom de mes pères. Au nom de mes pères. Au nom de mes pères. Au nom de mes pères. Au nom de mes pères. Davis i Card, gniewny i wściekły na epokę kolonii, ale jak dziwnie brzmi, proszę przyznać, rap w tym dworskim języku Corneille'a, Racine'a. Po francusku też potrafi zaśpiewać Mara Andrade. Si tu préfères t'en aller vraiment, considère mon assentiment. Oui, mais attends-toi de la sorte. Simple.